פסקי הלכה להטבת חלום. מרן כותב בשולחן ערוך סימן רש חב, שזמן ההטבת החלום הוא בשחרית. וזהו הנוסח שכתוב לנו בתפילת שחרית בברכת כהנים. ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא, בין שחלמתי אני לעצמי, ובין שחלמו לי אחרים, ובין שחלמתי על אחרים. אם טובים הם, חזקם ואמצם, כחלומותיו של יוסף הצדיק, ואם צריכים רפואה, רפאם כממרה על ידי משה רבנו עליו השלום, וכמרים מצרעתה, וכזכיהו מכל יום. וכשם שהפכת את כללת בלעם הרשע מכללה לברכה, כן הפוך כל חלומותיי עליי לטובה ולברכה, ותשמרני ותכונני ותרצני ברחמך הרבים. יהיו לרצון אמרפי והגיון לליבי לפניך, אדוני, צורי וגואלי. וצריך לדעת שצריך לסיים יחד עם ברכת כהנים את הנוסח הזה, והציבור עונים אמן גם על ברכת כהנים וגם על בקשתו. יש לומר את הנוסח הזה רק ביום שראה בו את החלום. כגון, הרי הוא יושן בלילה, אז מיד בבוקר כשהוא קם זה יום אחד, וערב ובוקר יום אחד, אז איך שהוא קם בבוקר זה עדיין המשך היום. בבוקר בתפילת שחרית עושה הטבת חלום. השל"ה הקדוש כותב, יטיבו לו בשחרית באותו היום, ויזכור את החלום במחשבתו, בשעת ההטבה. עוד כותב מרן השולחן ערוך בספרו הפקת רוחין, שמותר להטיב חלום בשבת, אף על פי שעשו לשאול צרכיו בשבת, לפי שהוא כפיקוח נפש. כלומר, אומר הרב, ברגע שאתה עושה הטבת חלום, הדבר יהיה מותר כי זה בנפשו, וזה כמו פיקוח נפש. עוד כתב בשולחן ערוך, בסוף הטבת חלום, אומרים לאותו אחד שהטיבו לו את החלום, לך בשמחה, אכול לחמך, ולא אומרים לו, לך אכול בשמחה לחמך. מפני שראשי תיבות של אכול בשמחה לחמך, ראשי תיבות אבל. חלילה וחס אתה מרמז שהוא יהיה אדם אבל. החולם, חלום ונפשו עגומה, יטיבו את חלומו משני טעמים. טעם ראשון, להסיר את עגמת נפשו שיש לו לאותו אדם. הטעם השני, שאם ייתן דעתו על החלום, עלול דעתו להשתבש עליו, מאותו חלום שהוא ראה בלילה, כיוון שמפעיל את כוח הדמיון, כאילו זה מציאותי, ועל ידי כך עלול לפעול כך במציאות, וישתגע. לכן אמרו רבותינו, שיביא שלושה בני אדם, ואומר להם כך. חלמה טבע חזאי, והם עונים לו, חלמה טבע חזאת. חלמה טבע חזאת. חלמה דידך טבע הוא וטבע להווה. רחמנה לשוויה, לטב שבע זמנין יגזרון עלה, מנשמיה די יהווה טבע, טבע הוא וטבע להווה. כך אומר שבע פעמים הוא, והם חוזרים ואומרים כך שבע פעמים. יש אומרים שצריך להגיד אותו רק שלוש פעמים, שכך כותב רבנו יצחק מבעלי התוספות, והכל בו אומר שצריך להגיד אותו חמש פעמים. והיום נוהגים לומר אותו שבע פעמים. ואחר כך אומר את הפסוק הבא, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. כלומר, על שלושה דברים יש תהפוכות. א', על גופו מחולי ומיטה ועניות, ב', על בניו או על בני ביתו, ג', על נפשו לחיי העולם הבא. לכן, אומר את הפסוק הראשון, הפכת מספדי למחולי, שרוצה לומר שלא יצטרך להספיד ולהתאבל על שום אדם מבני ביתו חלילה וחס. דבר שני, פיתחת שקים מעליי, הוא החולאים הרעים שהם כמו לבוש שלובש אדם. והדבר השלישי, ותעזרני שמחה, שרק יהיה בשמחות בכל מכל כל. אז תשמח בתולה במחול, ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לססון, וניחמתים ושמחתים מגונם. ולא אבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. לאחר מכן אומר, פדה בשלום נפשי, מקרוב לי כי ברבים היו עמדי, והם עונים לו, ופדויי אדוני ישובו ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו ירון ואנחה. ויאמר העם אל שאול, היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל, חלילה חי אדוני אם ייפול מסערת ראשו ארצה, כי אם אלוהים עשה היום הזה, ויבדו העם את יונתן ולא מת. והוא אומר, בורא ניב ושפתיים, שלום שלום לחוק ולקרוב אמר אדוני ורפתיו. והם עונים לו, ורוח לבשה את המסאי, ראש השלישים לך דוד, ואימך בן אישי שלום, שלום לך ושלום לעוזריך, כי עזרך אלוהיך, וקבלם דוד ויתנם בראשי הגדוד, ואמרתם כל לחי, ואתה שלום וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ואותו אדם שחלם את החלום, אומר שלוש פעמים, אדוני שמעתי שמעך יראתי. אחרי שהוא אומר פעם אחת, עונים לו המטיבים, אדוני פעלך בקרב שנים, חיהו בקרב שנים, תודיע ברוגז רחם, תזכור. ככה הם חוזרים ואומרים שלוש פעמים. לאחר מכן, אותו אחד שחלם את החלום, אומר, שיר למעלות אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים ובארץ. והם עונים, אל ייתן למוד רגליך, אל ינום שומריך. והוא אומר, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. והם אומרים, אדוני שומרך, אדוני צליחה על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישבוך מקור רע, ישמור עד נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. ככה הם חוזרים ואומרים שלוש פעמים. ולאחר מכן, המטיבים אומרים לא, לך בשמחה אכול לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. אחר כך אומר אותו אחד שראה את החלום, תודיעני אורך חיים, והם עונים לו, סוב השמחות את פניך נעימות בימינך נצח. ככה הם חוזרים ואומרים שלוש פעמים. ולאחר מכן, מה טוב שייתן לחם או צדקה או סעודה לעניים כפי יכולתו, והשם יעזרו מן השמיים.